Usłysz to, nieważne w furze, czy w pracy w biurze, albo po imprezce, gdy męczyk, a cyk powtórzę. Usłysz to, niezależnie od wyznania, wieku, płci, zawodu, stanu posiadania, majątku. Usłysz to z dziewczyną w przytulnym kątku lub na granicy z heroiną w żołądku. Usłysz to, nieważne w radiu czy telewizji, na rynku u ruskich, na bank, nie na Eurowizji, haraszo. Usłysz to, tężno ulic, w lokalu, przy trambambuli lub browarze, szukając w Kierwanii króli pocztu nowe twarze, w zanadrzu moc wrażeń, ekipa ze stażem w tym interesie. Usłysz w Poltku, Cieniasie lub Mercedesie. Nieważne jaki twoja skóra ma deseń, może walcząc ze stresem, pracując na czarno w hipermarkecie za pensyjkę marną. Usłysz, bo warto, czy masz konto i wypasiony saldo, czy też pod monopolem obalasz tanie alko zwane jabolem. Usłysz, i no wartko, to w szkole, to na disco banjo pomiędzy ore ore, a pana dole manewru pole otwarte, to afront z nowym startem. Eviva l'arte, eviva l'arte, eviva l'arte. Słuchaj, usłysz, usłysz, słuchaj, nieważne gdzie jesteś, puść to teraz i tutaj. Usłysz, słuchaj, słuchaj, usłysz ten maksymalny luz z tym. Słuchaj, usłysz, usłysz, słuchaj, nieważne gdzie jesteś, teraz i tutaj. Usłysz, słuchaj, słuchaj, usłysz ten maksymalny luz z tym. Masz słyszeć? Afro wszędzie, dzień, dzień, dzień, po dniu, przechodniu. Słuchaj nas i wciskaj, powtórz to, powrót ze świata martwych do świata żywych. Nieważne czy jesteś z mafii, czy my jest szyby, bo my wierzymy w jedną równość ponad podziałem. Choć brzmi to jak dawno wyświechtany stary szlagier, ale mamy tą muzę, która ma skruszyć mur, zdusić ból. Cóż, możesz nie wierzyć, ale pójdź, słuchaj nas, gdy zaczynasz dzień pełen werwy. Słuchaj nas, gdy umierasz od wrażeń nocy zgięty. Te bębny mają dać tobie niezbędną energię, by przed życie iść pełnym pędem bez obsów. Pójdź, powtórz, czy jesteś w robocie, czy w wojsku, pracujesz w żłobku, czy może dorabiasz w kiosku. Masz prosperujący biznes, pensji sostów, a może po prostu pieprzysz wszystko śpiąc na dworcu. Nie ma barier, to nie plebiscyt karier, dla nas równy jest bankier i ten, co pokłada wiarę w karcie. Kasjer, kasjerka, pacjent i lekarz, tancerz, pancerniak, pasterka, klecha. Pełna demokracja, masz demo, daj znać, bo lubię słuchać, kiedy nadchodzi mój czas na fajran. To fajna opcja być próżny prostak, ale chcę to słyszeć w miastach, miasteczkach i wioskach. Słuchaj, usłysz, usłysz, słuchaj, nieważne gdzie jesteś, teraz i tutaj. Usłysz, słuchaj, słuchaj, usłysz ten maksymalny luz w tym. Słuchaj, usłysz, usłysz, słuchaj, nieważne gdzie jesteś, puść to teraz i tutaj. Usłysz, słuchaj, słuchaj, usłysz ten maksymalny luz w tym. No, robimy. To co, jajeczka? Tak, jakaś cebulka, coś, nie wiem. Cebulka jest. Pomidorki? Jo! To jest na wiec, na sam koniec. Lekko pociachane i do smażenia. Ale jaja. Grudaski. No. Te sprawy. Misio. Misio. Misio już wie, co się święci. Oh fuck. Dobra, teraz tą. A deserskie? To już rozgrzewam i kroimy. Herbatkę? Jo. Tu się topi. Oj, żeś przyjebał tego masła. Kurwa, niczego sobie. Pomidorka też. Nie no, do miejsca. A. Już myślałem, że tak się przyszarżowy. Co? Byłem dzisiaj na połowni. O, i co tam? Kurwa, przez telefon skrzyżnie tylko rozmawiałem. Tak, pojechałeś na pałę i krótce rozmawiałeś z nim przez telefon. Bo tam jest taki wewnętrzny, nie? No to nie? No i co z panem zrobić? Jakiś pouczonek, nie? No, to nie warto. Trasy, nie? No, pan szczęście, że nie ma czasu, nie? Ale to będzie ostatni raz? No da! No i też się udzieli, kurwa. Nie bądź. A my wędlinkę nie mamy. Nie mamy. No to ja. To nie wiem, czy nie za mało jest w takim razie. Daj. Jo. I robi się. Robi się. Trzeba trochę zbić kurczę ten. Który tym? Jest, jo. Herbatka dochodzi. Będzie dobrze. Stary. Dobra. Pomidorki. Pomidorki. Słyszysz to? To jest to! No tak! To jest to! Herbatkę zalewaj. Jo, zalewaj, zalewaj, to będzie dobrze. Takie zarewo. Tak. Ziółka! Jakie ziółka? Prowan. Pro. Ale to nie profanuj. Bez przesady. Można tak trochę ten. To. Nie mam chleba, no. Mam zakup. Jest brak. Wiemy go. Ja mam chleb, jakby co. Nie, no luz. Kupisz. Do tego? Nie, to się nie rozmawiasz. Ja to zawsze robię jeszcze, wiesz, jak robię z pomidorkami, że robię jeszcze serem żółtym. Dodaję. Ale to się rozciapcia. Nie, no to się robi kawałek utartego sera żółtego, niedużo. Ale to dopiero po jajkach. Po jajka. A, po jajka. Jajka wrzucasz, to już no daje. Już, no. I na to, jak się zaczyna ścinać trochę tego. Ale ja to chcę taką ściętą. No ja też. No. I to dlatego się tak fajnie ścina z tym serem. To z ketchupem można to wpijać. No ser. I tarkę. No, ale to tak wiesz, tylko trochę. Jak gruby? Ta ona. Zawsze na tym napierdala. kasa. Nie od dzisiaj tak. No nie jedną się kurse zrobiło w różnych stanach, nie? Wałwa. Mistrz. Co misia? Coś byś chciała, co? Też by się chciała. To mi się wykumała, co się święci. To zaraz będzie już dobre, bo to jeszcze trochę soli masz. Szybkośmy się uwinęli. No co? Poszło sprawnie. Równo. Dobre. Dobre wyszło. No. Fachowo. Niczego sobie. Dobra. No. Bum. To tyle. Tak właśnie rap od pierwszych draszcień. Czas potan, budy parkiet. Poprzez cały ten maszyn park dźwięk dopływa do was wyraźnie. Dzięki kooperacji z Markiem. Kiedyś był tandem, dziś gramy trio. Jak kiedy zapętlony sample beat i nawinąć lepiej. Napełni bidon, bo czeka cię podróż. Poprzez fruity lub saklocków gąszcz. Aż po odbiór czas na podbór. Więc podłącz prąd i daj się ponieść. Bo bongo wybija rytma, bong robi swoje. Hip hop jest tu wiedzą, mamy dość fobii. Nie motwamy krąg ziombi, nie mączamy dmą w trąby. Wiedzą, że ten folklor jest sezonową bombą. A przełom musi nadejść niebawem dzięki afrontom z Teo. Teofilów. To ma wyglądać tak. To ma wyglądać tak. To ma wyglądać tak. To ma wyglądać. To ma wyglądać. To ma wyglądać tak. To ma wyglądać. To ma wyglądać tak. To ma wyglądać tak. kiedy nagrywam. Nie liczy się dla mnie zupełnie nic, kiedy nagrywam. Kiedy wreszcie wejdę w ten dryk, liczy się fejder, by beat podbić głośniej i iść zrobić rzeźnie w tej biednej Polsce, bo wołam krwi. Połowa tkwi w przekonaniach, że sił starczy na nas. Nasz bass beat pomaga jak aspirynka z rana. Załóż kaski, odpalam ten plastik, ten dramat, te ich rapsy to blamasz, a w zamian ta tania fama. To jest zamach, by każdego z was w ramach dramatycznych start złamać i nadać bana. Taki mam zamiar, jak hazard zagrażamy nie dość pilnym, nieuchwytni. To ma wyglądać tak. To ma wyglądać tak. To ma wyglądać tak. To ma wyglądać. To ma wyglądać tak. To ma wyglądać tak. To ma wyglądać tak. To ma wyglądać tak. To ma wyglądać. To ma wyglądać tak. Thank you.